بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب من رأى الاستفتاح بسبحانك په بعضې نسخو کې دا باب داسې راغلی باب ما جاء فی من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك دا باب د په بیان د هغه حدیثو کې چې په هغې کې د استفتاح الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك الى آخره راغلی دا مخکې مصنف رحمت الله علیه باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ذكركو پاغي كي اغا احاديثو چي دا استفتاح الدعاء دا استفتاح الصلاة دعاگاني پاكي ذكروي بعضي پاغي كي خاص ود قيام الليل ود تهجد سرا لك ذكر شو الوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة چي اغا دعاء د استفتاح صلات الليل دا د امام بزار په حوالی باندې ذکر شول چې انما احتمله الناس على صلات الليل امام احمد رحمت الله علیه ویلو چې دا دعا خاص د صلات الليل پوری بلکې په حدیث کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم با د صلات الليل په استفتاح کې دا دعا کوله کم لفظ کې چې ورسره الصلاة المكتوبه ذکرو نو مخکې ذکر شول چې غو لفظ غیر محفوظ وو نو دې ځای کې اوس د استفتاح په دعاګانو کې سبحانك اللهم ذکر کوي قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قلت برسول الله صلى الله عليه وسلم دشبيرا بورتشو كبران الله أكبر بيوي ثم يقول بأبدا دعاوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يا الله پاکی د تعالی را سره د استاد حمدونه برکت والده نومستا ته د برکت خاوندې او اوچت د پورته د شان ستا او د تانه علاوه بل معبود او اله نشتا ثم يقول باب لا اله الا الله ثلاثا دری پیری بلا اله الا الله وی ثم يقول الله اكبر كبيرا ثلاثا بیا به دری پیری الله اكبر كبيرا وی او بیا به وی اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فنای غوالم فالا سرا چې اوریدون کې دی او په هده د شیطان رټلی شوینا من همزه ونفخه ونفثه مخکې حدیث کې د دې معانی تیر شول چې د نفث نه مراد الشعر او د نفخ نه مراد کبر او د همز نه مراد الموتا چې دا غي معنا و بی خودی او جنون لیونتوب ثم يقرأ د دین رستو به بیا قرأت کولو قراءة القرآن به بیا د دین پس شروع کو قال أبو داود وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا الوهم من جعفر إمام أبو داود وي دا حديث دا دي بارك محدثين وي چداد علي بن علي الرفاعنا أغد حسن بصري رحمة الله علينا مرسل نقل كره حسن بصري رحمة الله علي وي چنبي صلى الله عليه وسلم با بمسك دا دعا كولا او په دې ترتیب سره ودا کلمات وی اعلان کې حسن بصری رحمت الله علیه تابعی دی نو روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبیلې د مرسل نه ده. الوهم من جعفر دا وهم او خطا چې په دې حدیث کې راغلی نو دا د جعفر ابن سلیمان البصری نه راغلی دا کوم چې د علی ابن علی الرفاعی شاگرد ده. دا حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه په دې کې د استفتاح دا دعا ذکر شو چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دا حدیث په مختلفو اسانید او طرق سره راغلی چې غټول طرق معلول او ضعیف دي. امام احمد رحمت الله علیه وی لا يصح هذا الحديث دا حدیث صحیح نه ده. عبد الله ابن احمد ابن حنبل وی چې ما د خپل پلار امام احمد نه تبوسو کو فلا يحمد اسناده اغه د دې سند خوخ نه کو وی چې دا سند صحیح نه ده. په دې اسناد کې مقال نه زکه جعفر ابن سلیمان البصری او علی ابن علی الرفاعی اگر چې دا دواړه صدوق دي خود اهل علم په دې کې داسې کلام نه چې کله دې په یو روایت باندې منفرد شي نو قابل د احتجاج نه وي او دا اگر روایت ته چې په دې باندې علی ابن علی الرفاعی او جعفر ابن سلیمان البصری منفرد شي وي. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی په الجامع کې او امام نسائی په سنن کبرا کې دارنګ ابن ماجه سنن کې راوړی. امام ترمذی رحمت الله علیه چې کله دا حدیث ذکر کی بیا وی وقد تکلم فی اسناده د دې په اسناد کې کلام کړه شوی دی. امام احمد رحمت الله علیه ویلی چې دا حدیث صحیح نه دی دارنګ نور محدثینو. امام ابو داود رحمت الله علیه د دې حدیث علت له اشاره وکا چې محدثین وی چې دا حدیث مسند او موصول نه دی صحیح بلکې دا مرسل دی د حسن بصری رحمه الله چې غد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی. د دې لپاره شاهد موجود د حدیث د عائشه رضی الله عنها لکه رستو را روان دی پاره کې د دعا او الاستفتاح ذکر دی. دارنګه حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې امام طبرانی په المعجم الكبير کې ذکر کړی خود دواړو سندونه ضعیف دي. حدیث د عائشه رضی الله عنها دارنګه حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه کوم چې په معجم کبیر د طبرانی کې دی. د دې وجنه ابن خزیمه رحمت الله علیه هغه په خپل صحیح کې وایي اما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك فلا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل المعرفة بالحديث. وبخراسان كيكم عام خلق د موز ابتدا په سبحانك اللهم سره کوي نو امام ابن خزیمه وی چې په دې کې ثابت او صحیح خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغله د محدثین او د اهل العلم والمعرفه بالحديث په نسبان دي. البته د صحابه کرامو نه ثابت دي د عمر رضی الله عنه په صحیح سند باندې په مصنف د ابن ابي شيبه کې راغلي دارنګ امام مسلم رحمت الله علیه ته نقل کړی دی چې هغه به دا دعا وی سبحانك اللهم وبحمدك په مسکی. دارنګ د نور صحابه کرامو نم نقل دی د ابن خزیمه رحمت الله علیه د عمر رضی الله عنه د دې موقوف اثر تصحیح کړل چې د عمر رضی الله عنه نه صحیح سند سره ثابت دی چ هغه با استفتاح د موس په سبحانك اللهم سره کولا. دارنګ بعضی صحابه کرامو نه دا ثابت دي چې غیبه استفتاح په دی باندې کولا لکه د عثمان او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهم لدينا دا ثابت دي. وعلى كل حال مرفوع روایت پکې په صحیح سند باندې نه ثابت البته موقوفات د صحابه کرامو پکشته د عمر عبد الله ابن عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فزاد المعاد کی ذکر کری چې امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دی دعا لد لسو وجنا ترجی ور کړی دا غره کړی دا چې دا په مسکی ویل پکار دی سبحانك اللهم وبحمدك نو دې ترجی ځان له جدا شه دی او ثبوت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا شه دی. قال حدثنا حسین بن عیسی قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كلج رسول الله صلى الله عليه وسلم دمز افتتاح كول مزبش وركول قال ندا دعا بيبي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بالمشهور. إمام أبو داود وإذا حديث معروف ندع عن عبد السلام بن حرب عبد السلام بن حربنا لم يرويه إلا طلق بن غنام صرف دي طلق بن غنام دا عبد السلام بن حربنا دا رواية نقل كره. وقد روا قصة الصلاة عن بديل جماعة دا قصة دا مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بديل بن ميسرنا یو جماعت را نقل کړي ډیر راویان را نقل کړي لم یذکروا فیه شیئا من هذا د ډیر راویان پاغي کې د دې دعا ذکر نه کړي چې دا دعا به وي. رجال د دې اسناد ثقات دي. عبد السلام ابن حرب د اگر چې ثقه ده د مبارک حافظ رحمت الله علیه وی ثقه له مناکیر ثقه ده بعض منکر روایات به نقل کول خود بودیل ابن میسرا چې کم شاگردان دی نو پاغی کې دی په دی باندې منفرد شوه دی چې د مزدا کم قصه واقعا ذکر کړي نو د سبحانك اللهم دا دعای ذکر کړي او نور راویانو دا نه ذکر کړي نو د دی وجنه دا حدیث مصنف رحمت الله علیه پکې دی علت ل اشاره وکړي چې ضعیف دی ثابت نه دی زکه ائمه العلل دارنګ کتب العلل چې تاسو وګورئ پاغي کې د علل ائمه کله د حدیث ضعف د دی وجنه ذکر کوي چې یو مشهور راوی وي چې دا غسر با بلا شاگردان را جمع کیدل او یو مشهور روایت دا غ نراشي صرف یو شاگرد پاغي متفرد شي او نور چې دا کم اکثر شاگردان وي نو اغه ته نه دا روایت نه نقل کوي نو دی تفرد لم محدثین علت وی کچرته دا حدیث دا غنه صحیح ثابت و نو دا یو راوی و نه متفرد کیده بلکې یو جماعت به دا غنه نقل کړي و نو امام ابو داود رحمت الله علیه دی تفرد طرف ل اشاره وکا چې عبد السلام ابن حرب مشهور راوی دی د دنا طلق ابن غنام په دی روایت باندې متفرد شوه په شاګردانو کې تنه صرف دی را نقل کړي دارنګ عبد السلام ابن حرب چې دی د خپل استاد بودیل ابن میسره نه دا روایت نقل کوي او دا دعا پکې ذکر کوي چې سبحانك اللهم وبحمدك اعلان کې د بودیل ابن میسره ګڼ شاګردان دي یو جماعت د محدثین دا غنه دا حدیث نقل کړي هغه پکې دا دعا نه ذکر کړي نو د دې وجنه دا حدیث هم ضعیف دی کمو اهل علم متاخرین یا معاصرین چې د دې حدیث تحسین کړي نو هغه د دې ضعیف الشواهد د وجنه کم چې د مخک حدیث په تخریج کې ذکر شول چې حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په معجم کبیر د طبرانی کې راغلی هغه کې دا دعا د استفتاح ذکر ده سبحانك اللهم وبحمدك سند داغیم ضعیف ده دارنګه د ابو سعید خدری رضی الله عنه د حدیث د پاره مونږ وی چې د حدیث د عائشه رضی الله عنها شاهد ده نو د دې ضعیف شواهد د وجنه بعض اهل علم د حدیث لد حسن لغیره په مرتبه کې ویلي دي خو کم چې متقدمین اهل علم دي ائمه العلل دي غیری حدیث لغیر ثابت او ضعیف وی. باب السکتة عند الافتتاح. دا باب د په بیان د سکته کې د افتتاح الصلاه سره، یعنی کله چې مسکون کې تکبیر تحریم وي نو داغې نه پس بلغون ته چپ کیږي، خاص کر امام چې د پخپلم دعا د استفتاح وي او ورپسې مقتدیانم دعا د استفتاح وي، لکه مختلف دعاګانې په مخکې ابوابو کې ذکر شوي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال قال سمرة رضي الله عنه حفظت سكتتين في الصلاة، ما دو سكتي بمسكي محفوظ كري أو يادي كري دي، سكتة إذا كبر الإمام يو أغسكتا كلتي إمام الله أكبر وي حتى يقرأ ترديش قراءة شوروكي سوره فاتحه شروع کی، نو امام بچپی د دې لپاره چې د پخپلم دعا او الاستفتاح وي او مقتدیان مرپسی وي، وسکتتن او دوی مسکته می دا یاد کړي، چپواله می دا یاد کړي، اذا فرغ من فاتحه الكتاب کله چې د سوره فاتحه نه فارغ شي، و سوره او د دین رست قرات او سوره موي عند الركوع الركوع په دوران کې، یعنی کله چې د سورې فاتحه او د سورت نفارخ شي او رکوع لذي، نو سمدستی دا بنی چې بس قرات ختم او الله اکبر رکوع لتل، بلکې معمولی غونتی چپواله. قال فانكر ذلك عليه عمران بن حسين. حسن بصري وای چوی ناشنا او غنل دا په د باندې عمران ابن حسین رضی الله عنه اغور لوی چې دا خو ناشنا خبر دا انکار پی وکو. قال حسن بصری وی فكتبوا في ذلك الى المدينه، ندی وخط لیکلو په دې کې مدینه منوره الى ابی ابن کعب رضی الله عنه لا. دا عمران ابن حسین او سمره ابن جندب رضی الله عنهما په بصره کې، نو د بصرې نه مدینه منوره له ابی ابن کعب رضی الله عنه له خط لیکلو، چې سمره رضی الله عنه داسې وی چې ما د وسکتی یاد کړي، یو د تکبیرۃ الاحرام نه رستو تر قرات پوري، دویم د سوره فاتحه او د قرات نه رستو د رکوع نه مخکي، او عمران ابن حسین رضی الله عنه په انکار کړي. فصدق سمرا، ندی ابی رضی اللہ عنہ تصدیق کو د سمرا ابن جندب رضی اللہ عنہ، چې سمرا رضی اللہ عنہ رشاوی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا دو سکتی یاد کړی چې د دو ځای کې به په قیام کې چپکی دو چپواله به کولو. قال ابو داود کذا قال حمید فی هذا الحديث وسکته اذا فرغ من القراءه. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې حمید ابن ابي حمید الطويل دا حدیث را نقل کړه، دی او پاغي کې دا ویلي وسکتتن دارنګ یو سکتا او چپوالو اذا فرغ من القراءه، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرات نه فارغ شو. دا کوم حدیث د حمید ابن ابي حمید الطويل چې مصنف رحمت الله علیه معلق ذکر کو، نو دا تعلیق امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې موصولا ذکر کړي. سند دا سید امام احمد وی حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي، امام احمد وی چې مالم پلار حدیث بیان کړي، قال حدثنا يزيد قال اخبرنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم په مسجد دو سکتی وی دو چپوالی چب پات کیدو، سکتت حين يفتتح الصلاه وسكتت اذا فرغ من السوره الثانيه قبل ان يركع. فذكر ذلك لعمران ابن حسين، ده عمران ابن حسين رضي الله عنه لذكر شل چې سمره ابن جندب رضی الله عنه خدا سی وی، فقال كذب سمره، هغه چې سمره رضی الله عنه خطا شوه دی، کذب په لغت د عربو کې په معنا د خطا یې سره مرازي. هر ځکه د دروغ معنا نه په دې ځکه معنا د کذب سمره سمره ابن جندب رضی الله عنه خطا شوه دی فكتب في ذلك الى المدينه الى ابي بن كعب فقال صدق سمره ابي بن كعب رضی الله عنه له مدینه له خط لیږل وغور لو چې سمره رضی الله عنه رشاویل دي دغه دو سکتی وی او دا سکتب بیا صبرې نو دا په دومره مقدار باندې دا چې مسکون کی له صرف هغه خپل ساره واپس شي لکه روایت د ابن ماجه او ترمذی کې دا راغلی چې دا سکتب دومره وا لیتراد الیه نفسه تر دې چې غصاب ورله واپس شو انسان چې کله قرت کوي نو خامخا سالنډې پیولېږي نو دومره انتظار به معمولی غونډې کول چې غصاب پزې شو صاحب را واپس شو او کم چې دومره وګد سجده کوي دومره وګد سکت کوي چې پاغي کې د مقتدی سورې فاتحه ولولي نو په دې دومره وګدوالی باندې څه دلیل نه راغلی رجال د دې اسناد ثقات دي خود حسن ابن الحسن البصري د دې په سماع کې اختلاف دي د سمره ابن جندب رضی الله عنه نه دو حدیث خو ته اوریدلی دی حدیث د عقیقی چې د الک د طرف نه بدوچی لیو او د جنید طرف نه یو دا رغی حدیث د نهی عن المثله چې نبی صلی الله علیه وسلم د مسلی نه منع کړی خو د دینه علاوه د حسن بصری سما د سمره ابن جندب رضی الله عنه ثابت د کنه پدی کې د اهل علم او محدثین مشهور اختلاف دی راجح خبر داد چې دا حدیث ضعیف دی حسن بصری رحمت الله علیه د سمره ابن جندب رضی الله عنه نه دی اوریدلې په منځ کې یو راوی دی او د حذف کړي دا حدیث ابن ماجه ذکر کړ په سنن کې امام احمد په مسند کې راوړی قال حدثنا ابو بکر ابن خلاد ابو بکر ابن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث عن اشعث عن الحسن عن سمره ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسكت سكتتين نبی صلی الله علیه وسلم بدو سکتو باندې چپکیدو اذا استفتح و اذا فرغ من القراءه كلها کله چې به ابتدا کوله او کله چې به ټول قرات نه فارغ شونه د رکوع نه مخکې بلغونتی غلېو فذكر معنا یونس د ذکر فاعل چې ده دا اشعث ده اشعث ابن عبد الملك الحمرانی فذكر ان اشعث ابن عبد الملك ذكركم معنى حديث معنى يونس ده يونس ابن يزيد ده حديث معنا مخ کی حدیث کی يونس ابن يزيد نا يونس ابن عبيد ابن دينار العبدي راغلو نو څنګه چې هغه حدیث ذکر کړه په هغه معنا باندې دی اشعث ذکر کو د دې رجال ثقات دی او دغه شان اختلاف دی په کله مخ کی حدیث کی چې څنګه اختلاف او چې آیا حسن بصری د سمره ابن جندب رضی الله عنه نه دا حدیث اوریدل کنه راجح دا چې حدیث ضعیف دی ثابت نه دی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حسين رضي الله عنهما تذاكرا دي دوار مذاكركو لا خبر يتريكو لي فحدث سمرة بن جندب نسمرة بن جندب رضي الله عنه حديث بيانكو أنه حفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين چدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندو سكتي محفوظ كري يادي كري سكتتن إذا كبر وسكتتن إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يو سكتا چكلا بتكبير تحريموي دوما سكتا چكلا بعد سور فاتحين فارغ شو فحفظ ذلك سمرة سمرة رضي الله عنه دا سكتي يادي كريوي وأنكر عليه عمران بن حسين انكار بيوكو عمران بن حسين رضي الله عنه فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب نو أبي بن كعب رضي الله عنه لبديك خطو لكلو فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما نو په دې کتاب داغه کې چې دواړو له واپس کله سمره رضی الله عنه رولې غلو او فی رده یا په واپس کولو د عبی رضی الله عنه کعلیه ما په دې دواړو باندې عبی رضی الله عنه چې کم خط واپسی دی له رولې غلو پاغه کې دا ان سمره قد حفظ چې سمره رضی الله عنه خبره سم یاد کړی دغه دو سکتی وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اسناد رجال ثقات دي او د مخکې حدیث په شان ته اختلاف دی پکې راجح دادا چې حسن بصري دا د سمران نه دی اوریدلې رضی الله تعالی عنه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بهذا سعيد ابن ابي عروبه رواه لويدا حديث بيان كره ده قال عن قتاده عن الحسن عن سمره قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دو سكتي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم نيادي كره دي قال فيه قال سعيد ده قال فيه ده قال ده زمير فاعل يا عبد الاعلى ده يا ابن المثنى دا ابن المثنى يا عبد العلا پدی حدیث کی وی عبد الاعلى پدی حدیث کی وی چی قال سعید سعید ابن ابي عروبه ولدی قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان ما د خپل استاد نا د قتادة ابن دعامه سدوسی نه تپوسو کو چې دا دو سکتی سدی قال اذا دخل في صلاته واذا فرغ من القراءه نووي كل شي مشوروكي او كل شي قرات نفارخ شي ثم قال بعد بعد دين فسوي واذا قال غير ثم قال بعد بيابي ويل دين پس مال خويدا وي شي دو سكتي داوي چي يو په ابتدا کي او بل چي قرات نفارخ شي ثم قال بعد ددين پس بياد داوي واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلچ به سوره فاتحه ختم كان داغين رستو به دا سکت کولا یعنی دا سکت به د مطلق قرات نه پس نه وا بلکی د سوره فاتحه د ختمې دون پس به دا سکت وا رجال ددي ثقات دي د مخکی احاديث وبشان امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړه په جامع کې ابن ماجه په سنن کې په ترمذی او ابن ماجه کې دا راغلی چې دا سکته به دومره وا لیتراد الیه نفسه تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم لبا غساره واپس شو ساب په ځای شو او په دې حدیث کې اضطراب واقع ده په موضع السکته کې چې آیا دا به د قرات ختمې دون پس وا کنه د سورې فاتحه نه بعد بوا قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره حا وحدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن عماره المعنى عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت بين التكبير والقراءه ابو هريره رضي الله عنه چ رسول الله صلى الله عليه وسلم بکلا تکبیرۃ الاحرام وی په مسکه نو بیا بچپو د تکبیر او د قرات په منځ کې فقلت له بابي انت وامي ما ور لووی چې مور او پلار می درنه قربان شه ارايت سکوتك بين التكبير والقراءه ستا سودا چپواله د تکبیر تحریما او د قرات په مابین کې اخبرنی ما تقول مال خبر را کوي چې تاسو په دې کې څه دعا وایي څه کلمات وایي قال نو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم انقني من خطاياي كالثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې زه په دې سکته کې دا دعا وام یا الله لریواله راولي زما او زما د ګناهونو په منځ کې لکه څنګه چې د مشرق او د مغرب په منځ کې جداواله او لریواله راوسته یا الله ما د ګناهونو نه داسې پاک کړه لکه سپینه جامه چې د خیرو نه داغونو نه پاکيږي یا الله ما د ګناهونو نه وینځي په اوبو سره په واورې سره او په ګلۍ سره اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت د متفق علی دی د استفتاح بارکه چې څومره دعاګان راغلی نو اصح ما ورده فی الباب حدیث د ابو هریره رضی الله عنه د بتول دعاګانو کې افضل او بهتره او د سند په اعتبار سره اصح خبر د حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ورلدا ویلی چې د تکبیر تحریما او د قرات په مابین کې چې زه چپم نو دا دعا کوم دا دعا الفاظ بعض په احادیثو کې جدا راغلي بخاري کې داسې راغلي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد